Montserrat. Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre el feixuga. T'assegura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Peixatera pren paciència amb la consol que remuda en regala grans bafarades d'alcohol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre cap detall i amb les guares pregunta quants dies més té de regal. Bon dia, ningú ho ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Nens disclant un lapixum de gat, veïnes que un cop has passat em critiquen, gent llançant la brossa d'amagat i un retardat que amb uns burletes et mira i diu hola, bon dia a tothom. Esteu sintonitzant la ràdio de l'Escola Primavera en el dial 88.5 de la FM. Avui és divendres 14 de gener de 2011. Avui fa molt de fred. Avui és l'aniversari de Jesús de la classe de P4, del Stavrovski, i fa 5 anys. També és l'aniversari de la coral de P3, de les Granotes Croac, que fa 4 anys. Moltes felicitats a tots dos i que passeu un dia fantàstic. Esperem que us ho passeu genial aquest cap de setmana. Què fareu? Jugareu a la classe que us van portar els Reis Mags? I el Papa Noel? Anireu a algun lloc especial? Feu el que feu, segur que ho passeu genial. I ara els resultats de l'adivinalla. A les mans dels nens no m'estic quieta. Mentre canten Nadales, alegro la festa. Escolteu bé, nois i noies, que potser l'heu adivinat. La classe de P5 diu que és la pandereta. La classe de P4A del Stavrovski diu que és la pandereta. I la resposta és la pandereta. Molt bé, i a veure si la setmana que ve ho feu igual de bé. I ara el resultat de l'enigma. Quina és la suma de punts màxim que es pot obtenir tirant simultàniament 4 daus? Tenint en compte que no es pot repetir cap nombre. La classe de 6è diu que és 18 perquè sumen el 6, 5, 4 i 3. La classe de quart pensen que la puntuació màxima és 18. La classe de primer B pensa que la suma de 3 de tots 4 daus és 18. I la classe de primer A diu que són 18. I la resposta és 18. Moltes felicitats a tothom que l'ha endevinat. A veure què s'ha preparat la Júlia per dinar. De primer plat, arròs a la paella amb brou de peix. De segon plat, cuixetes de pollastre al forn amb ceba, tomàquet i pastanaga. I de postre, fruita. Mmm, que bo! Fins aquí el programa d'avui. Us han parlat Paula, David, i ens ha fet de tècnica Judit, de la classe de 6è. Que passeu un molt bon dia i fins demà. Si vols tenir un any nou de primera, escolta Ràdio Primavera.